Daman direği kebik, kız ben seni alırım ley, korkarım çoban öpük. Kız ben seni alırım ley, korkarım çoban öpük. Hele meyrem meyrem meyrem, hele meyrem meyrem meyrem. Eller kınalı meyremde, gözler sürmeli meyrem. Eller kınalı meyremde, gözler sürmeli meyrem. Oturmaktan ne çıkar da gelin olak kurtulak. Oturmaktan ne çıkar da gelin olak kurtulak. Hele meyrem meyrem meyrem, hele meyrem meyrem meyrem. Eller kınalı meyremde, gözler sürmeli meyrem. Eller kınalı meyremde, gözler sürmeli meyrem. Hele meyrem meyrem meyrem, hele meyrem meyrem meyrem. Eller kınalı meyremde, gözler sürmeli meyrem. Eller...